Book 2 62 62 Klausimai 1 Klausimai 1 Mokytis Ar mokiniai daug mokosi? Ar mokiniai daug mokosi? Ne, jie mokosi mažai. Ne, jie mokosi mažai. Klausti. Ar jūs dažnai klausite mokytojo? Ar jūs dažnai klausite mokytojo? Ne, aš jo klausiu nedažnai. Atsakyti. Prašau atsakyti. Aš atsakau. Dirbti. Ar jis dabar dirba? Taip, jis dabar dirba. Ateiti. Ar ateisite? Taip, mes tuoj ateisime. Gyventi. Ar jūs gyvenate Berlyne? Taip, aš gyvenu Berlyne.